używania lub etykietą. Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie. Podesno ranie, znika chrapanie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Genialny duet zapewnia Polsce kolejny medal na zimowych igrzyskach olimpijskich. Wąsek i Tomaszek zdobyli srebro w Predazzo. Do kolejnej rundy trójstronnych negocjacji przygotowują się Ukraińcy. Ich delegacja dotarła już na rozmowy w Genewie. Nie żyje Robert Duvall, amerykański aktor, laureat Oscara. Polacy zostali wicemistrzami olimpijskimi w rywalizacji duetów w skokach narciarskich podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina. Reprezentanci Polski startowali w składzie Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Finałowa runda została odwołana z powodu złych warunków atmosferycznych. Organizatorzy zawodów zdecydowali o zaliczeniu wyników z drugiej serii. Dla 19-letniego Tomasiaka to trzeci medal olimpijski po srebrze i brązie. Jego pierwszy trener Jarosław Konior w Polskim Radiu wspomniał początki zawodnika. Pierwsze zadanie, które Kacper otrzymał, to wystartowanie w zawodach o Puchar Guśca w Wiśle. I z racji tego, że Kacper był mały, drobny, miał 7 lat, 6 czy 7 lat wtedy, to tata musiał mu przyciąć narty, bo nie dysponowaliśmy krótkimi nartami, więc długich nart trzeba było wyciąć krótsze i Kacper pojechał na te zawody i skoczył 6,5 i 7 metrów i wygrał. No i od tego momentu zaczęła się jego kariera poprzez wygrywanie zawodów krajowych, międzynarodowych po medale olimpijskie. Mistrzami olimpijskimi zostali Austriacy, a po brąz sięgnęli Norwegowie. Sport w Trójce za godzinę. Ukraińska delegacja jest już w Genewie i przygotowuje się do kolejnej rundy trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jednocześnie Rosja, jak to ujął, nie może oprzeć się pokusie ostatnich dni zimowego chłodu i chce boleśnie uderzyć w Ukraińców. Im więcej zła z Rosji, tym trudniej będzie z nimi coś dogadać. Partnerzy muszą to sobie uświadomić, powiedział ukraiński prezydent. Wkrótce będziemy obchodzić rok maksymalnej aktywnej dyplomacji, na którą zdecydowała się Ukraina. Zgodziliśmy się na wszystkie realistyczne propozycje Ameryki, poczynając od propozycji bezwarunkowego i długotrwałego zawieszenia broni. Rosja je odrzuca, kontynuuje szturmy na froncie oraz ataki na nasze miasta i energetykę. Liczymy na to, że partnerzy będą działać, aby przymuszenie agresora do pokoju realnie zadziałało. Rozmowy w Genewie mają rozpocząć się jutro i potrwać dwa dni. Poruszony ma być przede wszystkim temat zawieszenia broni w sektorze energetycznym. Roboty coraz częściej są wykorzystywane na salach operacyjnych, także przy przeszczepach. Zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i pozwalają na szybszy powrót do zdrowia. Jednym z wiodących ośrodków w tej dziedzinie jest Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Kilka dni temu doszło tam do kolejnego przeszczepu rodzinnego. Matka oddała nerkę synowi. Brałem lek, który zadziałał się na moje nerki. Okazało się, że będę potrzebował przeszczep. To pan Radek, który dostał nerkę od swojej mamy. Dziś oboje wracają do zdrowia w jednej sali szpitalnej. Mama to zawsze o dzieci będzie dbała. Dziecko to do końca życia. Zawsze się o nich martwimy. No jestem szczęśliwy, że nam się udało. Chirurdzy raczej operują osoby chore. Doktor Marta Matejak-Górska, chirurg, transplantolog. Powodują, że oni zdrowieją, a tu mieliśmy takie ryzyko, że operujemy osobę zdrową i chcemy, żeby ona po tej operacji też była zdrowa, pomimo że będzie pozbawiona jednego narządu. Jakość tej operacji jest nieporównywalnie wyższa. Doktor Michał Małek, kierownik kliniki urologii. Narząd jest w lepszej kondycji. Chirurg szczepiający otrzymuje dużo lepsze naczynia, które może przyszyć później do naczyń biorcy. Lekarz tłumaczy, że robotyczne przeszczepy to wiele korzyści. Wykorzystujemy tą technologię celem zmniejszenia bólu operacyjnego, co przekłada się na szybsze dochodzenie do zdrowia, szybszą rekonwalescencję. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Nie żyje Robert Duvall, amerykański aktor, laureat Oscara za film Pod czułą kontrolą, znany też z ról w takich filmach jak Ojciec Chrzestny czy Czas Apokalipsy. O śmierci aktora poinformowała jego żona. Miał 95 lat. Jedną z najważniejszych ról Roberta Duvalla była rola charyzmatycznego i ekscentrycznego pułkownika Billa Kilgora w Czasie Apokalipsy, Francisa Forda Coppoli. I love the smell of napalm in the morning. Aktor w sumie był 6-krotnie nominowany do Oscara. Czerpał z bogatych zasobów aktorskiego kunsztu, by przeobrazić się w skupionego na biznesie prawnika mafijnego, piosenkarza country, cynicznego detektywa policyjnego, agresywnego pilota piechoty morskiej, dowódcę z Wietnamu z obsesją na punkcie surfingu, tajemniczego samotnika z południa i dziesiątki innych postaci filmowych, teatralnych i telewizyjnych,

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Ten właśnie mobilizujący utwór, czwarty w albumie Etezio, wybrałem na wprowadzenie Państwa fantazyjno-baśniowe nastroje najnowszych realizacji Droma 66. Wśród prezentów przesłanych do Trójki pod koniec grudnia, a były to zapowiadane wcześniej płyty, właśnie Etezio urzeka blaskiem, sekwencjami kontrastów i napięć, doborem dźwięcznych kolorów. Warto posłuchać, jak kompozytor, artysta plastyki, pedagog Roman Fleszar, twórca muzyki występujący jako Drom 66, nowymi utworami malarsko buduje przestrzenne opowieści, stworzenie których zajęło mu 3 lata. I już teraz warto poznać i emocjonalnie przyswoić łagodny wiatr Etezio, którego lirycznym sekwencjom towarzyszą głosy. Nie odgadniemy znaczenia słów. W nagraniu następnym Nivora pojawił się inne tajemnice. Etezio i Nivora. Drom 66. Thank you. select for any quake. Wspomniałem o tajemnicach w utworach z płyty Etelzio. Zaciekawień jest tu znacznie więcej od tych zapisanych w poprzednich albumach firmowanych przez Droma 66, Graviter, Teatrum Mechanicum czy Sequential Friends. Nową płytę Romana Fleszara chyba można porównać do zbioru Klecht bądź do księgi Tysiąca jednej nocy. Opowieści Szeherezady to fantasmagoryczna, orientalna epika, a Drom 66 zaciekawia, tworząc własne baśnie, bądź ilustrując zapożyczone fabuły. Następny jego utwór, nazwany Czekając na Godota, sugeruje powinowactwo ze słynną sztuką Samuela Becketa. Przysłowiowy Godot jest nadzieją niedookreślonych zmian ludzkiego losu. Natomiast w interpretacji Droma czekanie na niego określa elektroniczny taniec. 4 minuty później w studiu muzyki nagranie następne, Tundra, które rozpocznie i zakończy pastelowy sopran.

czekając na Godota i Tundra. Poszczególne utwory z albumu Etezio jak obrazy tworzą urozmaicone dźwiękowe przestrzenie. Kompozycja Anielski Trans, tu cytuję opis z okładki, rozprasza się w świetle jak oddech, który zostaje, gdy dźwięk już cichnie. Sugestywnej el-muzyce Droma 66 należą się takie właśnie uduchowione opinie, tożsame z podziwem dla jego nowego albumu. Oto finałowe nagranie z płyty Etezio. Anielski trans. Nowych kompozycji Droma 66 słuchaliśmy w konfiguracji innej niż zastana na płycie Etezio. Od utworu czwartego, Manufaktura snów, a może nawet pragnień, Roman Fleszar przyznaje, ta muzyka dojrzewała we mnie długo. To zapisy drogi, a nie efekt ambicji. Teraz, goszcząc Trójkę w swoich odbiornikach, mogą Państwo docenić malarskie walory twórczości odkrywanego kompozytora, jednocześnie artysty plastyka. Wrażliwość, rodzaj emocji oraz realizacja dążeń niewidzialnie łączą ludzi sztuki. Jak Państwo mogli się przekonać, każdy z utworów Droma 66 osadzony jest w różnicowanych nastrojach, mimo podobieństwa ram okalających dźwiękowe przestrzenie. Do wysłuchanych kompozycji dołączamy utwory otwierające album, kolejno według zamysłów wykonawcy. Tytuł nagrania pierwszego z płyty Tezio to w tłumaczeniu Most Ciszy. Następne to Aira oraz Orientalny Pociąg. Nie tylko orientalne modulacje przybliżą nasze wrażenia do księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Śródziemnomorski Etezio jest powracającym wiatrem i otula słuchaczy malarskim wyborem brzmieniowych szczegółów. Utwór zdobiący album Etezję skomponował Drom 66, czyli Roman Fleszar. Do naszych premier dołączymy teraz obszerne nagranie Niepowodzenie, Milczenie i Niepewność, zapowiadające przyszłotygodniową projekcję w studiu El Muzyki. Bez wnikania w szczegóły mogę dodać, że autor nagrania, Marek Kwiatkowski, kolejny raz podążył tropem fabuł Stanisława Lema. Po lekturze książki Fiasko, ostatniej w dorobku genialnego pisarza science fiction, syntezatorzysta nagrał album nawiązujący do wyrażonej w powieści futurologicznej prognozy dotyczącej kontaktów między obcymi sobie organizmami żyjącymi w kosmosie. Niepowodzenie, milczenie i niepewność. Gra kompozytor Marek Kwiatkowski. Zapraszam do usłyszenia.